Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 16 من شهر الله المحرم مواكا ألف موجة من أربعين موجة كتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفكي باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل. إزار ni kile kinachotumika kufunika sehemu ya mwili wa mwanadamu ya chini. Leo waweza kufananisha na kikoi. Warida huwa ma yudha'u 'ala al-katifain ويغطى به جزء البدن الأعلى. نرداء نكيل كنا شويك وجو يا مبيكا نكفنيك سيم يا ميلي يا جو كما نمنا أنا بفانيا أليكوا كتك إحرام كتك عبادة حج أو عمرة نمنا إلي ile ya chini ni izar na ile ya juu ni rida. Wa hadha al-libas kana mawjudan fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vazi hili lilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni vazi la valiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivaa vazi hili. Walihadha satati ahadithu kathiratun annahu sallallahu alayhi wasallam labisa al-izar war-rida. Zitakuja hadithi nyingi kueleza kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivaa izar na rida. Lakini لم ينقل عنه حديث واحد في فضل لبس الإزار والرداء. لكن تفهم كوا هيكو بكليوا حديث حتى موجة كتك فضل يكفى إزار نرداء. ولهذا لا يصح أن يقال إن لبس الإزار والرداء سنة. وسبب هيو أي صيح تكسيما كوا كفاء إزار نرداء نسنة. وإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معتادا في ذلك الزمان. تومس صلما ألفاء إزار نرداء وسبب نقوى أمبايو ilikuwa imezoeleka katika zama alizoishi mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Babu ma jaa fi sifati izari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah haddathana Ahmad ibn Mani'in qala haddathana Ismail ibn Ibrahim qala haddathana Ayyub عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أبي بردة رضي الله عنه سمع أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا. قوله كساء ملبدا، المراد بالكساء هنا قطعة من القماش ليست مخيطة. الكساء كنتقصديها با nikipande cha kitambara ambacho hakikushonwa kulingana na sehemu za mwili, kama mfano wa kanzu hushoneshwa mikono ikatengenezwa iko na sehemu ya kutia shingo, lakini hii ni kitambara tu moja kwa moja, hakikushonwa kulingana na viungo vya mwili. Waisha akawatolea kile kitambara ambacho ni kipande cha kitambara hakikushonwa, wa inna ma hiya ala haliha. Na tukisema hakikushonwa haimaanishi kwa kutumika uzi pale mnda tukusudia mwili, bimaana ni kitambara cha moja kwa moja. Na ndio maana ukiambiwa katika umra ama haji ukiwa katika ihram kuwa amekatazwa muhrim kuvaa al-makhit. Watu wengi wafikiria makhit ni nguo yoyote ambayo imeshonwa. Hata kile kitambara tuona wengine sema yafaa kukunja kule mwisho kisha ukapiga uzi hivi ili isifutuke futuke, ikiwa kile kitambara mwisho chaweza kufutuka ikawa chatoka toka zile nyuzi. Yafaa kushona, akiona kuwa akishona itaitwa nini? Makhit. Sababu inshona, sio maana yake. Makhit maana yake ni nguo yote ambayo imeshonwa kulingana na viungo vya mwili, kama kanzu, shati, suruale na mfano wake. Kwa hivyo hiki kilikuwa ni kitambara cha moja kwa moja. Wa inna ma hiya ala haliha. Fakana sallallahu alayhi wasallam يغطي بها جزء بدنه الأعلى. عليكم صلى الله عليه وسلم أكيفنك سهم يمدواك يجو. والملبد هو الذي ثخن وسطه فصار سميكا. أسمى كساء ملبدا. ملبدا أسمى نيلي أمبايو كتكتياك فمكوا فزيتو فصار سميكا نيكوا ننزيتو شبيها بالذي تلبدت عليه اشياء وتراكمت. يعني فنانا كيتو ambacho kimekusanyikiwa na vitu katikati pale, kwa maana kile kitambara pale katikati palikuwa pazito zaidi. قوله وازارا غليظا يلف به صلى الله عليه وسلم جزء بدنه الاسفل وكان سميكا. نمتوب صلى الله عليه وسلم pia alikuwa kifunga izari yake na kile kitambara kilikuwa ni kizito. قولها قول عائشة سمع قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وعليه هذا اللباس. متوم صلى الله عليه وسلم على فريق دنيا أكلوا مبانغ وهيزو أليزو ونيشة عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: لبس الإزار يحتاج إلى تعاهد. كفاء إزار يحتاج mtu kila wakati awe ataishughulikia na kuitizama. لأنه كلما مشى لابسه استرخى. Kila anavotembea yule aliyevaa yashuka. Mara nyingi ile izar yashuka chini. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده. سابو يوم تون سلم لممرشة وكيانا أو كلا وكاتي كتزام إزارياك سيجي كشوكا چيني أما چومويلي يمغوياك. فقال ارفع إزارك فإنه أتقى. ينوى إزارياك فإنه أتقى أي فيما بينك وبين الله عز وجل بتحقيق طاعته سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. كواني كتك كنينيو أنغو ياكو نيوشامغو بمعنى بين ياكو ويوي نمولاواكو الله عز وجل نيوشامغو وسبابو وهكيكي كمطي الله سبحانه وتعالى وكتكي ليزا كلا لتكي أمريشا نكواتا كلا لتكي كتازا. وأبقى أي لثوبك نكفاني إذيو ديو نغو ياكو يتدومو. لأنك إذا رفعته سلم وطالت مدة بقائه عندك. كسباب كينينيوة إتسلميك كتوكمانا نكتشفوك سنغوك بروتا سانا يكتيك مشو كيف إتسلميك إتبكي مدمريفك واكو. بخلاف ما إذا أرخيته كينيومن لو كموتيواجا إيو فقيا نايو. فإن الأرض تؤثر فيه. أرض بلا شك تأثير كتكيل نغو. وجاء في بعض الروايات فإنه أنقى من النقاء وهو السلامة من الوسخ ونحوه. نكتك رواية نجينة إما كوجة وأنقى أو فإنه أنقى بمعنى نوسف زيدي نكسلميك كتكمانا نوشاف. Na nafikiri mshaona kuna baadhi ya vijana uvaa haswa haya majinzi wanaovaa, utakuta lile jinzi ni refu paka laingia chini ya nyayo. Mshaona kisha mwana mtu aenda tahabari yana, kisha mara lile jinzi kule chini lishapasuka pasuka lishachafuka, sio na ukujui alishukisha nusu ya makalio. Mwanzo tangu na hapo lina matatizo ile nguo kuivaa, sababu kitizama yaonyesha hajmu ya uchi wa mtu, sababu ya finya, alafu juu yake ni musbil aburuta, na hii yazidisha kuonyesha kweli kitendo anachokifanya ni makosa. Mtume wa sallama akahimiza hili jambo kwa ajili ya usalama wa nguo yako na ni uchamungu pia. ونظير هذا ما رواه البخاري في صحيحه يوم طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب رضي الله عنه، وجاء الناس يثنون عليه. عمر الخطاب رضي الله عنه اليواوا نموجة كتكو مجوس نجل كان كما أبو لؤلو المجوسي. Na hii ilikuwa nikisoma katika tarehe ni kama mpangilio ulikuwa umepangwa na majusi kwa muda tu, sababu Umar radhiallahu anhu arda chini ya khilafa yake aliweza kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuangusha daula ya Furs. Daula ya Furs ilianguka katika zama za Umar radhiyallahu anhu arda, chini ya uongozi wa amiri jeshi Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu arda. Na ndio maana iwachukiza sana kwa Mashia. Msidanganywe, Shia ni dini ya Majusi. Shia ni dini ya Majusi. Yaani wao chuki yao iko kwa wale ambao walikuja wakawatia adabu katika masahaba wa Mtume sallam. Khalid ibn al-Walid wasema katika vitabu vyao, katika kila unyole wake mmoja kuna shetani aninginia, sijua wabembea pia mashetani hivi vituko hivi. Katika kila unyole wake mmoja kuna shetani aninginia. Ni hamjui sababu. Sababu ni kwa Khalid alikuwa amiri jeshi, katika maamiri jeshi ambao waliangusha daula yao ya Furs. Kadhalika al-Qaqa' radhiyallahu anhu arda, waliangushwa na Mtume sallama akasema, idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Kisra kishangamia hakuna tena Kisra mwingine atasimama. Haiwezekani kusimama tena daula ya Furs, kwisha. Hata wakafanya bidii kiasi gani, wana bidii ya kupoteza umma. Na leo nyote mwaona, hasa ikifika katika mwezi huu wa Muharram, mitandaoni namna wanavyotuma clips zile kuonyesha ni wangapi katika watu ambao leo wamekuwa Mashia. Wengi tu, hasa katika sehemu za vijiji, sehemu ambazo watu waishi na tabu. Kwa hiyo wakaenda wakamwaga senti pale sehemu kama zile, ikawa watu wawafuata. Na hii si katika nchi yetu peke yake, bali katika nchi nyingi sana. Hata kuna video moja, nafikiri ilikuwa ni Madagascar pale, wasema hawa wote kwapikwa sufuria nyingi za pilau, kama ni biriani kitu kama hicho, zimefunikwa pale. Lakini ni mtele, si maifiniku hivyo, huwa ni mtele ndio unaofiniku. Kisha wasema hao wote wamekuja kwa ajili ya kumuomboleza al-Hussein. Kisha yule anayevuta video sema labbaika ya Hussein, wale wote wasema labbaika ya Hussein. Yani wangesema kweli wangesema labbaika ya pilau. Wale walikuwa kutafuta pilau pale, hawakuja kwa ajili ya huyu wala yule. Ile siku moja basi mjifurahisha wewe, ukiondoka watu warudi katika hali yao waliokuwa nayo. Lakini wao malengo ni wale watoto wao. Ni kwa muda utakaokuja kuna hatari sana kubwa sana. Kini mahma kan halaka Kisra fala Kisra ba'da, usipokuwa ahlu sunna watakikana wasimame tena kwa bidii sana katika kuwajulisha Waislamu hatari ya madhehebu haya ambayo yaonyesha kwao kuwa ni rahma, waletewa chakula, wapewa misaada, lakini dhahiruhu fihi rahma wa batinuhu min qibalihi al-adhab. Kuna mambo mabovu maovu mengi sana yako ndani yake, wallahu musta'an. Kwa hii ni hatari, na yasikitisha kuwa ile bidii inayofanywa. Na tuzungumzeni ukweli, wallahi nyinyi osheni, mujtama wetu una taabu. Nyinyi osheni vidole kwa masalafi mpaka mchoke. Mshamuona hizbi gani amesimama zungumza Mashia? Tuonyesheni huyu hapa hapa Mombasa yetu, hata msende mbali. Hawa watu kuna wengine katika vijiji vyao Mashia wameingia na waendelea kuzama katika vijiji vyao. Haumuoni mtu atakurudi kwao kwenda kuwaonya watu wao kuwa angalieni, kuna hatari haya madhehebu haya kukufurisha masahaba, haya madhehebu haya kutukana masahaba wa Mtume sallam na kuwakufurisha, bali na kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia hakumbakisha, hawakumbakisha mpaka Mtume sallam katika vitabu vyao wanavitegemea. Watu waonywe, hili hutaliona. Na mimi nifurahisha baadhi ya awamu, utaona yeye nyuma kama mwendazimu nyuma ya hizbi yuenda tu nyuma. Ikifika time kuwa watafuta sasa wa Mashia, nani atawazungumza? Waona yeye waje kwa masalafi. Sasa jamaa yataka tupange, twendeni. Hao jamaa zako mbona huendi na wao? Wakaenda wakafichua Mashia kuwa wana madhehebu haya na haya na haya. Mbona huendi nao? Wala habari hawana. Habari hawana. Kisa wajua watu wagawanya na majukumu. Ndala shubha hiyo. Nyinyi mtakuwa mazungumzo. Yaani sisi ndio tupambane sisi. Sisi ndio farasi wa vita sisi. Alafu nyinyi mfanye nini? Nyinyi mkae kando mle zabibu. Huku mtizama watu wapigana ngumi tu kule, sio? Masalafi ndio farasi wa vita, sio? Kitokea vita tupanda juu yake twende vitani, sio? Alhamdulillah sisi vitani tuko. Tangu na hapo biidhnillah na tuendelee hivyo hivyo. Lakini sasa nyinyi mtalegea mpaka lini? Mpaka lini mtakaa hivi? Umma wafa katika ushia, umma wafa katika shirkiyat, umma wafa katika mabida. Watu wamekaa kaatabari ya wani. Yule na hikma. Lakini kifika mapambano wana watafuta sasa. Wako wapi? Wako wapi? Balatu hii. Wallahu musta'an. Almuhim, Umar al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, alidungwa khinjar na Abu Lu'lu' al-Majusi. Na ni katika salatu al-fajri. Umar alikuwa khalifa ndio anayeswalisha Masjid an-Nabawi. Akajificha yule muovu khain Majusi. Alipokuwa Umar ataka kuanza swala, akamdunga visu katika tumbo lake. Akamdunga kwa visu. Radiyallahu anhu arda. Pamoja na kuwa leo Abu Lu'lu'ul Majusi Mashia wamwita baba shujaa. Baba shujaa. Mpaka wamemwekea mashhad kule Iran, wafanya ziara. Wamshukuru kwa kitendo cha kumuua Umar radhiyallahu anhu arda. Yani wafurahia kuwa Abu Lu'lu'ul Majusi amemuua Umar radhiyallahu anhu arda. Ili jambo kwao ni furaha kubwa na sherehe kubwa sana. Alivyodungwa Umar vile visu alodungwa, aliishi siku tatu takriban kabla ya kufariki. Ikawa masahaba wakiingia kumuona Umar radhiyallahu anhu wa arda. Wajaa an-nas yufnuna alayhi, na kila anaingia alikuwa akimsifu Umar radhiyallahu anhu na kazi kubwa aliyoifanya katika Uislamu. Wajaa rajulun shabun, akaingia kijana mdogo kwa Umar radhiyallahu anhu wa arda. Faqala abshir ya amira al-mu'minin, kampa bishara amir al-mu'minin Umar. Qala bibushra Allah laka min suhbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kamwambia nakubashiria kwa bishara ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe. Min suhbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, umesuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni bishara. Wa qadamin fil islami ma qad alimta, alitangulia Umar radhiyallahu anhu katika Uislamu, katika watu wa mwanzo as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhu arda. Thumma walita fa'adalta, kisha ukawa kiongozi na sisi tushuhudia kuwa ulikuwa muadilifu. Na ndio maana Umar radhiyallahu anhu alikuwa akiuliza aliyenidunga visu nani, na hii wasema alikuwa achelea isiwe ikawa ni Muislamu amemdhulumu bila yeye kujijua, akaambiwa ni Majusi. Sema alhamdulillah, aniua mtu ambaye hajamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wala sajida moja, ndio aniua mimi. Sababu angelikuwa ni Muislamu pengine labda nimfanya kitu mimi sijui, lakini Waislamu walikuwa radhi na Umar radhiallahu anhu arda. Kwa wakija kumwambia kuwa thumma walita fa'adalta, ukaongoza na katika uongozi wako ulikuwa muadilifu. Sasa usije leo ukasema mbona kiongozi yule yuko katika kama Umar? Wapi wewe? Wapi? Nani anayeweza kumfikia Umar? Nani anayeweza kufikia uadilifu wa Umar Khattab radhiyallahu anhu? Wacha huyo wako. Hata makhalifa waliokuja baada ya Umar ambao ni Uthman na Affan na Ali ibn Abi Talib hawakuweza kufikia ile hali iliyokuwa na Umar radhiallahu anhu warda, sababu ni mbora kuliko wao bila shaka. Hatusemi walidhulumu, la, lakini ile hali aliyokuwa nao Umar tofauti kabisa, huwezi kufananisha na Uthman na Affan radhiallahu anhu na Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Huyo alikuwa na ubora kuliko wao. Sasa waje na rais wako wewe, wamwangalia rais wako kwa jito, watakawe kama Umar, jamaa tartibuni, hawezi kuwa kama mfano wa Umar radhiallahu anhu wa ardha, hawezi. Kwa usiti watu hamaza kusema mbona Umar alikuwa hivi, kwa hivyo huyu tu mwasi, makosa, sababu hawezi, atakafanya nini? Hawezi kuwa kama mfano wake. Na Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wa ardha, siku moja wakati wa dhahira, yani baada dhuhuri hivi, wakati wa jua kali, amona mtu yule aburuzana na mangamia, hajui nani, mtu yaja kwa mbali aburuzana mtahali, yule yule si Umar yule khalifa? Mara kija kifika karibu, amona Umar, eh, watoka wapi saa hizi na jua kali hili? Asema mmeambiwa ngamia wa sadaka wamekwepa, wamekimbia, nikaogopa wakipatwa na kitu nitaulizwa mimi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hata hao ngamia wakiumia wakifanyike, mimi naogopa nitaulizwa mimi. Ali akasema ile maneno makubwa aliyosema yakahifadhiwa katika tarehe, akamwambia ya Umar, wallahi ataabta man ba'daka, umewapa taabu viongozi baada yako, hakuna anayeweza kufika wewe, umewapa taabu viongozi watakao kuja baada yako. Na ni kweli, jipinde utakavyojipinda kufika hali ile. Alikuwa katika hali ya ajabu sana radhiallahu anhu warda, ule uadilifu alikuwa nao wa ajabu sana. Kwa Umar radhiallahu anhu warda aliongoza akawa mwadilifu. Kijana akamwambia thumma shahadatu, kisha baada ya yote mazuri hayo Allah akuruzuku shahada, sababu bwana ya kuua majusi wewe ni shahidi. Qala wadittu anna dhalika kafafun la alayya wala liya, yani natamani kama ili jambo ningelikuwa ni kafaf kati na, yani si sina dhambi mimi wala nisipate chochote katika hali, Allah nisamehe tu kwa yale madhambi yangu, kama nao na upungufu wangu anisamehe. Lakini aogopa pia, pamoja na yote haya aogopa masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض, yule kijana alipoondoka yuenda zake kutoka, Umar akamtizama na katika hali hii nzito alikuwa nayo, akamkuta yule kijana aburuta nguo yake, yani musbil. قال ردوا علي الغلام رضي الله عنه وارضاه. Kweli mtu yuko katika hali kama hii, hali nzito, yuenda kufa, asema mweteni yule kijana, mleteni. Akaregeshewa. Qala ibn akhi irfa thawbak fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbika, ewe kijana wa ndugu yangu nyanyua nguo yako, nguo yako inyanyue, kwani kufanya hivyo ni kubakia zaidi nguo yako itadumu na ni kumcha zaidi Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, nyanyua hiyo nguo yako. Kwa hivyo akamnasihi radhiallahu anhu arda katika hali nzito aliyokuwa nayo hii, akamnasihi kunyanyua nguo yake. Wako wapi leo mashekhe wale wanaojiita .com ambao waelekeza watu katika kuburura nguo? Hii si lazima mpaka iwe khuyala, tazungumza hapa mbele mpaka hiyo khuyala, kuna kibri ndo haifai. Kwa Umar angemwita yule kijana kama hiyo, wewe una kibri? Asina anda za una kibri, wewe mzuri, wewe huna kibri, wewe kama huna kibri, manake vibaya kuwa na suu dhanni na Muislamu, manake mpaka umuulize una kibri ama huna kibri. Akisema hana kibri, mwache aburute nguo zake. Umar Khattab amwambia nyanyua nguo yako, moja kwa moja amwamrisha. Kwa hivyo kakosea kumwamrisha anyanyue nguo yake, sio? Amwambia nyanyua nguo yako. Sasa watu walitoka kwenye mambo haya, zamani ilikuwa yako, alhamdulillah watu walipofahamu sunna ukaona watu wavaa nguo juu ya majicho yao. Sasa badala ya kuendeleza lile jambo, kuna watu waona haa, wacha tuwaregeshe watu kule walikotoka, yani waregeshe watu nyuma, kwa hivyo wapige vita vitu. Kwa nini basi upige vita kama wewe hufanyi? Kwa mfano wewe hufanyi, basi baki wewe. Sasa lakini wafuatana watu pia kuamrisha kuwafanya hivyo, makosa makubwa zaidi kuliko lau kama ungebakia nayo wewe mwenyewe. Na haya tuwasema kwa sababu wako kweli, wako kweli du'atun ala abwabi jahannam, wako kweli wanaojinasibisha na sunna ambao ni waongo, hakuna sunna yoyote wanaoifuata. Kile kilichoko maskini wale awamu wa zamani walikuwa kipinga maulidi, maskini waona wampata mali pa kushikilia kuwa ni watu wa sunna hao. Lakini wawadanganya jamani hao, hakuna sunna. Lakini kila siku zikienda wazidi kujua, ah, kumbe mara tu waona mikongamano na makhurafi. Sasa wale awamu miaka yote hayo sisi tupigia vita hili haya mambo, kisha leo mwatuunganisha, mbona mkutuambia tangu wakati ule? Lakini wakati ule litafuta maarufu khalif tu'araf, na hii imedhihiri baadaye kuwa ilikuwa ni khalif tu'araf. Kama watu walikuwa wakhalifu kuwa ni haki, basi wangedumu katika ile haki. Lakini mwisho wako katika wao wanaosema kuwa tulipigana tukaona hakuna faida yoyote, tukaamua bana kila mtu kivyake, tuendelee tu na mambo yao. Kwa hawa ndio wao wanaovunja moyo, na hawana raha wakiona hawa vijana wamvaa kanzu na nisusak. Ndevu hivi nisusak, akimwangalia hivi wakasirika. Sasa wewe wakasirika nini sasa? Wakasirikia kijana mashallah ameshika dini yake, amevaa kanzu, ameweka nisusak, ameweka ndevu zake. Sasa washindo huyu alingania katika nini huyu? Kisha sema yeye ni mtu wa sunna. Lakini huwa akikuona katika mandhari kama hiyo, ashapasukwa na roho. Ashatekwa na lile grupu lile. Na salafia jadida washambeba. Haiwezekani yuko vile yule kijana. Sasa mlikuwa mtakaje jamaa? Kuna watu ni walimu wa madaris. Sisemi kuwa ni haramu yani kile kitendo, lakini wewe muangalie, amvaa suruali, pengine labda ni fadfadhi, yani ni kubwa ile suruali yake, si ati ya mbana, lakini amvaa suruali na shati mwenyewe, aingia darasani asomesha watoto. Sasa watoto wakimcheki hivi, wakimwangalia vizuri juu paka chini, sawa, juu hakuvaa kofia kwa mfano, kisha mandhari yake ameketi, si mwalimu wa madrasa. Kwa hivyo hata yale masomo anayosomesha hayawaathiri wale watoto, kwa sababu yeye mwenyewe hana mandhari ya kuwa ni mtu yosomesha dini. Kama yale tulizozungumza jana, imamu wa msikiti aingia kuswalisha amevaa three quarter, kisha yeye amevaa jezi ya mpira, kisha hakufinika kisha. Sasa wewe imamu wa vipi? Hata wale waumini walioko nyuma yako wakiswali kwa amakosa hivi, kwani wankuambia ni haramu? Basi wewe ulivovaa uko uchi. Lakini haikai sawa, si katika yani sifa ya mtu imamu kuwa namna hii. Wacha hapa kuswalisha, utoke nje wewe utembee na three quarter tu na fulana ya mpira hivi, jamaa watakushangaa sana. Yule ndo yule imamu eh? Watu wakushangaa, wallahi watu watakushangaa. Na wewe huja swalisha nayo, pengine labda ukija msikitini wavaa vizuri, lakini ukitia raundi zako humu una mambo yako, wallahu almusta'an. Sasa Uislamu wa namna hii ndio wanaoutaka mahizbi, kwa uone vijana hawamo basi hawajielewi. Alafu nyinyi vijana mnatabu, kwa sababu mkishajua wakisema kitu ambiagalia si katika manhaji hiyo. Du, ukitaja ile neno manhaji mara kisa hiyo wafanye istihza. Kuna mmoja simama sema manhaji, wala hawaelewi maana manhaji nini. Wewe unaelewa, si waeleze? Wewe unaelewa manhaji salaf, waeleze watu basi. waambie hii ndio sahihi. Walipinga wengine wakachanganyikiwa. Sasa hivi nasikia wengine wasema iko, lakini sasa sisi ndio wenyewe sisi. Wale warongo wale. Na wao ndio kupitia kwao hao waongo. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. هي حكم خاص kwa wanaume pasi na wanawake. Sije mwanamke akaje kanyanyua nguo yake. Aa, ni wanaume peke yake. لذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Mtume sana wasema mwenye kuburuta nguo yake kwa kibri Allah hatamtizama siku ya kiyama. فقالت أم سلمة وسلم قسم فكيف يصنعن النساء بذيولهن رضي الله عنها. اسمع انا wanawake na ile mikia yao watafanya nini kwa sababu nguo zao walikuwa wakiziburuta. قال يرخين شبرا اكسم واونجeze chini shiburi moja shiburi moja. فقالت اذا تنكشف اقدامهن. wanawake wale wako wapi na maneno haya? Asema nyayo zao zitaonekana. Nyayo zao zitaonekana. Leo muona mtoto wa kike amevaa waita hijabu. Sio fahamu. Yaani kavaa buibui chini kisha juu amfinika kitambara. Hii ni ile kutoa lawama tu. Sije nikaambiwa sikuvaa. Hii inaitwa kutoa lawama, lakini hii si jilbab sharafi. Na wengi katika wanawake wajui, waona kile kitambara cha juu nkivaa ndo washajistiri. Uongo. Wewe uko uchi. Kasiyat, ariyat ndio nyinyi. Jilbab ya mwanamke wa Kiislamu yatoka juu ya shuka chini. Kuanzia kwenye kichwa kushuka chini. Si eti kibuibui chini kama kanzu ya mwanamume, alafu hapa juu amejifunga tu waita hijabu. Basi amfunga hiyo hijabu yake, mara kiinama shingo yaonekana, mara yafungua nywele zaonekana. Hii si jilbab shar'i. Mwanzo hii tu hata wenyewe huiti jilbab. Wako wapi na yudhinina alayhinna min jalabibihin? Hii aya Qur'an. Mwanamke akivaa vile, ah, yule bwana shekha, akabandikwa jina la shekha na haitwi shekha. Kwa nini? Kama vile mwanamume aitwa shekhe, na shekha yule mwana avaa vipi? Avaa jilbabu yule. Sasa hawa wanaovaa namna hii wako wapi na maneno haya ya wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam ummahati almu'minin? Wanahofu mpaka katika nguo zao wakiongeza shiburi, pengine akinyanyua mguu, mguu wake utaonekana. Habillah alayka, hata ukiona nyayo ya kule ndo nini? Sasa ikiwa nyayo aogope ionekane, ataonekana kitu kingine huyo? Haonekani chochote. Na yeye ni umma katika ummahati almu'minin yarhamukallah. Sema neno haya. Faqalat idhan tankashifu aqdamuhunna, nyayo zao zitaonekana. Qala fayurkhina dhira'an wa la yazidna alayhi, basi waongeze dhira'a moja. Wa dhira' min almirfaqi ila atraf alasabi'. Dhira' ni kuanzia kwenye kisukusuku mpaka kwenye ncha za vidole. Kwa hivyo wanawake wa kisahaba walikuwa kiburuta nguo yao kiasi hiki. Lau kama leo atavaa mwanamke namna hiyo atambua nini? Salala yuko nyuma kweli kweli huyu. Yuko nyuma sana. Watu wako wapi? Watu wapanda panda juu kule, washuka chini. Maana kila siku zikienda watu wazidi kupanda juu. Wapanda wakipanda. Lakini wallahi lau kama wangelijua adhabu Allah Subhanahu wa ta'ala aliwaandalia mutabarrijat, wasingefanya kitendo. Sasa kuna huku chini na kuna kwingine. Sasa huko kuvaa hizo zita hijabu ndio wanazovalishwa watoto kuanzia kiwa. Alafu angalieni sisi wenyewe katika malezi yetu, mtoto mpaka yofika miaka 8-9 mtu yuona ni binti mdogo sana, avalishwa jinzi kipaipu. Ha, mtoto mdogo juu hajifuniki nywele, akitoka atembea wazi. Kwa nini? Sasa bado mdogo. Nani alikwambia mdogo? Ndio atakavyokulia hivyo, na akiwa mkubwa hataona umuhimu wa kuvaa nini, hijab shar'i, ikiwa wamlea katika hali kama hiyo. Kwa watu wachunge katika malezi yao wanaolea banati zao, hasa katika asri tunaoishi ambayo Subhanallah, yani shetani ameweza kuwahadaa wengi katika wanawake wakawa watembea uchi, lakini wao wajiona wamevaa yale yale aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, nisaun kasiyat ariyat. Falmar'atu ma'muratun bis-sitri, mwanamke ameamrishwa kujistiri. Wa huwa yu'addu siyanatan laha wa hifadhan 'anil nadharati al-athima al-khati'a. Na hili jambo la kujistiri ni kwa sababu ya kumuhifadhi yule mwanamke kutokamana na mitizamo miovu ya makosa. Falidha umirat bi an turkhiya thawbaha hadha al-irkha, akaamrishwa kushukisha nguo yake namna hii iliyotajwa hapa katika hii hadithi. Wa in kana thawbu qad ya'ridu lahu ba'd al-wasakh lakin al-maslahata fi sitri qadamaiha akbar wa arjahu, pamoja na kuwa ile nguo huenda ikachafuka sababu ya buruta nguo yake, lakini sheria ikaangalia maslaha makubwa zaidi, ambayo ni maslaha ya nini? Ya stara ya yule mwanamke ili apate kustirika. Qauluhu fa idha huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay idha alqa'ilu rasulullah sallam, yule kijana akitizama mara akiona anayezungumza ni mtume sallam. قول إنما هي بردة ملحاء ملحاء مؤنث أملح وهو يطلق على ما كان مكونا من لونين أسود وأبيض. نغو أمبو إن رنجي مبيلي نيوبي نيوسي ويتوى أملح. كأنه رضي الله عنه أراد والله تعالى أعلم أن يشير إلى أن هذه البردة بهذه الصفة ليست من الثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء ولو نزلت عن الكعبين بل هي بردة متواضعة. يعني نكام ومبيا رسول الله ميسينا كبري هين قو هفايمتو من كبري نكيتو سهالتو ديو ما ناتان كبروتا من هنا هنا ما تتزويوتي سب سينا نين سينا كبوري سين ديو هوجة باذياتو سيما kwa mpaka uburute na kibri, sio haya. Tusikie Mtume sallam amwambia nini. Waqad ajaba an-nabi sallam an dhalika biqauli, Mtume sallam akamjibu akamwambia, amalaka fiyya uswatun, je huna kwangu mimi kiigizo chema, hutaki kuniiga mimi? Enyi mnaovaa isbal, Mtume sallam amwambia hamtaki kuniiga mimi? هنا مفن مزوري كونغوميمي. قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه, نكي امتزام متو مسلم نكوتا إزارياكي إكو كتك نوسو يمون ديواكي. ليه ونوفا نصف ساق وانبيوانيني واتكو فا نصف ساق متو وكان ينواتو جو يجي چولاكي جو يجي چولاكي تبالي لفو كبانشا كدوك بس يالي منين وتكا وانبيوا يكي جيلي نانيني مينجي سانا wala watu hawajali kuzungumza maneno. Lakini huu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa maa hadha fa inna ba'dha an-nas hadahum Allah wa aslaha balahum qad yulazimu lubsa thiyabil musbada, kuna baadhi ya watu walazimiana na kuvaa isbal, maisha yake yavaa isbal. وإذا ذهب إلى الحائك أكينكم شناجي ولي أمره أن يخيط ثوبه إلى أسفل الكعبين, تنا مبيا فنيندف فكتشينيما جيشمين, ثم يقول لم أرخه عن خيلاء وكبر. كيش سمسكوي بروتا ميمك وكبري, سينا كبري ميمنا بروتا لكن سينا كبري. كنا موجة namwambia wewe nguo yako ipandishe, nafikiri tulikuwa Rabuni kule, akanitizama ni kama ambaye amesoma sana yeye, akasema hadha maukhula ya hadha maukhula ya, yani akusudia khuyala. Sasa hata yule alimlakinisha pia hakujulia kumlakinisha, bali ya kumwambia khuyala amwambia khula ya, sio wala nini yayo kula ya. Ha, akawa atoa hoja hiyo kwa nguo yake yeye hainyanyui kwa sababu nini? Hana kibri. Wa idha alima almuslim أن نبينا صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الإسبال ناكيجي ومسلامك ومتميت صلى الله عليه وسلم زمصيح حديث نينجي سانا katika kutahadharisha kutokana isbal ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kama mtume sallama kauli yake ma asfala min alka'bayn min alizari fa fi an-nar kile kitambara kinachoshuka chini ya machumaidi ya mguu kitakusababisha wewe kuadhibiwa katika sehemu zile. Yani mtu yuko tayari kula moto wa jahannam lakini ataburuta, ni moto ule. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وتأين تاتوا الله توزممزيش سكو قيامة ولا هو تزامي ولا هو تكاسي وتهاوى ولهم عذاب أليم نوتبات عذاب ينكوميزا المسبل وكوانزا كتجو مسبل والمنان Mannan ni yule ambaye yatoa kisha kishampa mtu yomfuata na udhia. Wewe ninakupa wewe nenda kalete maji. Nenda kuleta maji akija. Wewe si unaona mimi nakufanyia hivi na hivi. Mannan amudhi mtu baada ya kumpa. Wal munfiq hapa ni wal munafiq. Wal munfiq sil'atahu bil halif al kadhib. Na mwenye kufanya biashara yake auza ile bidhaa yake kwa kiapo cha uongo. Ukamona wallahi alazim, wallahi alazim, hii sipati isipokuwa ile fea yangu ya kwenda na kurudi, basi fea tu ndo napata hapo. Yani wafanya kazi bure, yani fea tu ndo naopata katika ile bidhaa. Muongo nini? Ili kujaribu kumkinaisha, kumkinaisha yule anayekuja kununua anunue ile bidhaa yake kwa kiapo cha uongo. Adhalaya juzi huyu ni katika wale ambao watapata adhabu kali siku ya kiyama hizi zilizotajwa. Fa kaifa yarda li nafsihi bihadha alwa'id alshadid alladhi yadullu ala anna alisbal min kaba'ir aldhunub. Vipi mtu ataridhia nafsi yake makamio makali haya ambayo yaonyesha kuwa isbal ni katika kaba'ir aldhunub, ni katika madhambi makubwa. Katika orodha ya madhambi makubwa moja wao ni nini? Isbal. Kwa mtu sione jambo dogo akadharau akaanza ku. Alafu wewe katu utazoea. Utazoea leo atakucheka yule, kesho atakucheka yule. Mwisho inshallah wewe pia siku ya kiyama utamcheka yeye. Chomo chomo huko chini ndio atajua kuwa alikuwa si mchezo. Na ikiwa wacheka, sunna ya Mtume sallam, kuna hatari ya kutoka katika Uislamu al-iyadu billah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kwa usifanye istizaa na mtu ambaye amevaa nisfu saq ama amenyanyua nguo yake afuata sunna ya Mtume sallama wajiba kisha wewe ukamfanyia istizaa, yaweza kuwa sababu ya wewe kutoka katika Uislamu. Ukishangaa wewe kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wafufuliwa pamoja na Firaun na Haman na Qarun na watu kama hao, uko pamoja na wao, waliyadhu billah, fufuliwa na wale, kuna kufaulu tena kama tariku sala, afufuliwa pamoja na watu wao. Kwa ni hatari kubwa sana, mtu achunge sana kufanya istizaa na jambo hili. Na wewe ambaye Allah amekupa mtihani kama huu, wacha wacha jipige moyo konde, hiyo nafsi yako pigana nayo, pigana nayo nafsi yako, na uangalie aliyekuamrisha haya nani. Ni mtume wako sallallahu alaihi wasallam ambao wewe wampenda kuliko kila kitu. Usione ati mtu akivaa isbali ampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, la, aweza kufa kwa ajili ya kumtetea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa maadamu wampenda kiasi hicho, basi mwige mtume sallallahu alaihi wasallam, huna mfano mzuri kwangu mimi, nitizame mimi, fanya kama mimi nilivyofanya. Kwa mtu ajaribu, wala asijali watu wanaozungumza, wala asijali chochote. Kama ulikuwa ufanyi hivyo, kwa mfano ukoona nikianza kufanya hivyo bwana, watu watancheka, watasema ninaanza misimamo mikali, wawache waseme mpaka wachoke, utazoea. mwisho itakuwa ni vazi, mwisho itakuwa ukiletewa nguo ukivaa, ikigusa tu pale kwenye jicho wasikia dhiki, waitoa mwenye hai mimi siwezi kuvaa, sababu njia nzima wasikia dhiki kigusa gusa. Ama hujawahi kuswali wewe na mtu ambaye ni musbil ubavuni hivi kuswali naye kwenye safu moja, mwanzo mguu wake hauoni, watakushikanisha mguu hauoni. Sasa mbali na mguu hauoni, alafu ikiwa kuna feni juu yenu ile yatembea kila saa kutekerenya tekerenya, nini hii bwana, kama wasikia wadungwa dungu hapa kwenye mguu ya kuchekerenya hivi, kipigwa na upepo nguo yake ya kuchekenya kwenye nini, kwenye miguu kuchini, ama hamjaona? Jaribu utaona yaudhi. Kwa hiyo kama vile wewe waudhika, usiwaudhi wenzako. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، سفرت بريك، بارك الله فيك.